Akarsz húzni ilyet? Húzzunk, persze. Tessék, ezt felmutattad nekem. Mi a kedvenc relaxációs módszered? Hát, ezt a törvények tiltják, úgyhogy erre ne beszélj. Nem, csak vicceltem. Ez egy teljesen organikus, jól előre megbeszélt intro volt, ami megtörtént. De mi történt még? Például Csepelen? Jótékonysági naptárt készítettek a csepeli kohászok. Így van, és nagyon-nagyon kedves ez az egész cikk. Ajánlom mindenkinek, hogy ha van ideje, akkor olvassa el kedves nyilatkozatait a Csepeli Szerszámedző Kft. Műhelyének dolgozóinak. Szerszámedző. A szerszámokat csinálnak? Megedzik az acélt? Gondolom. Vagy csak edzenek, de közben meg szerszám. Na mindegy, ezt el kellett olvasnom, ezt a cikket. Szóval nagyon kedves az egész cikk, vannak benne képek is, természetesen a fiúkról, és hát ez egy ilyen jótékonysági naptár. Igen. A csepeli munkások által. És kinek megy a jótékonyság? Most az egyiküknek a szülőfalujába fog menni idén. Tavaly egy csepeli iskolába okos táblát vásároltak a befolyt összegből, amit nagyon nehezen tudtak csak oda ajándékozni az iskolának, de nagyon, ugye, miatt a hiperbürokrácia miatt nagyon nehéz befogadni ilyesmiket az iskoláknak. Ezt is elmesélik, hogyha valakit érdekel részletesebben. És igen, idén Sirok iskoláját szeretnék egy hasonló ajándékkal gazdagítani, úgyhogy, aki esetleg még nem vette meg a jövő évi naptárát, akkor szerintem egy jó ötlet lehet. De akkor ez teaser, nem? Ez csak kép a fotózásról, nem ezek vannak benne, hogy itt előjük. Itt van, tehát igen, ő például ide van írva, ő itt Mr. November. Na jó, de hogy ez is van a novemberi képe? Most elszpoilereztük a vásárlóknak a négy képet? Lehet, ez hogy ezek plusz bájtott, fotók. De lehet, hogy vannak plusz fotók. Szerintem inkább ilyen verknek tűnik. Igen, nekem. Ez kicsit ilyen vicces. Meg ez is, hogy így. Ezt nagyon adom, ezt a targoncás képet. Szokom, még egy film is van ilyen, nem? Ott mik a tűzoltók talán? Ez Amerikában nagyon megy, igen, azt hiszem, főleg tűzoltók szoktak ilyen charity naptárat csinálni. Vatikán. Vagy hát Rómában biztos, de talán a Vatikánban is. Én ott minden egy ilyen shopban láttam ezeket a papos naptárokat. De szexi papos naptárok. Szexi pap. De nincsenek levetkőzve, csak ilyen jóképűek. Okay. Legalábbis a borító alapján nem lapoztunk bele. Brazil szappanopera a fejű papok voltak. A Fleabag című sorozatot nézted? Pár részt láttam. Abban van egy. Abban nagyon híres lett a Moriarty. Igen. Úgyhogy. A szexi pap. Hot priest, ahogy az internet ismeri. Szóval szerintem ez tök jó ez a naptár. Igen, főleg, hogy jótékonyság. És most már akkor van tapasztalatuk, hogy kell iskolának adományozni ezek szerint ezt a bürokráciát egyszer kijárták, és akkor innentől már könnyebb lesz, legalábbis reméljük. Hát az államosításnak van egy ilyen hátránya, úgyhogy mindenki vegye meg a csepeli kohászok idei naptárát, hogy Sirok. Sirok újabb táblát kapjon. Okos táblát. Okos tábla. Már minden okos. Az, hogy így csak így nem is kellett kréta meg ilyesmi, nem csak ott firkára. Nekünk volt ilyen már amúgy. Igen. Azt nem tudom, hogy érintőképernyős volt, de voltak hozzá ilyen kis ilyen tollak, amivel lehetett ráírni. Hát mint régen az ilyen telefonokon, nem? Vagy az ilyen nagyon biznisz telefonokon. Igen. Aha. Az jó, mert sose fogy ki. Bár cserében meg elromlik, nem? Igen, tehát azért annyi szívás volt az okos táblákkal. A krétának megvan az előnye, hogy le kell törölni, meg ha van két kréta, akkor úgy jó a végtelenségig szinte. Hát ha van kréta, ugye. Megvan az a nagyon ritka japán kréta, amit a Harvardon meg az ilyen nagyon elit egyetemek imádnak, és valami, nem is tudom, több ezer forint. Igen, amúgy próbáltam már ilyet venni, mert ahogy az előző adásból említettem, apukám matek tanár is, úgy gondoltam. Ja, ilyen ajándéknak. Igen, de nagyon nehéz beszerezni. De igen, a néninél volt róla egyszer egy cikk, hogy miért olyan extrás ez a... Igen, ez én is, talán valami 10 000 forint egy dobozzal. Igen. Hát jól láttam azért, mert nem porzik annyira, és a rohadt szépen fog. Tehát, hogy mint hogyha egy alkoholos fehér filccel írnának. Igen, nem törik, ki. Meg ilyesmi. Még én akartam, amiről beszélni. Igen, csak igen, azt igen, akartam, az... hogy te kérdezd meg, de nem vagy is elmondani. Jézusom, várj, ezt úgy is kivág. Írta nekem az Ádám, hogy nézte a Marcival való utolsó belépési küszöb videót, és mondta, hogy soha többet nem fog nyilvánosan szerepelni, mert olyan hülyének érezte magát közben. Úgyhogy én rá sem értem kattintani, de hogy akkor most tényleg azért hagytad abba, hogy ide gyere? Nem. Köszönöm a kérdést, Barna. Köszönöm a kérdést. Nem, tehát, hogy ezt csak azért akartam elmesélni, mert többen rám írtak, meg kommentekben is láttam, hogy persze az időzítés miatt úgy tűnhet, mintha ezek összefüggnének, mert kb. Így egyszerre kezdtem el itt visszatérő embereskedni. Visszatérő meg, ember, igen. Állandó ember, nem? Visszatérő ember? Visszatérő, szerintem. Meg, hogy bejelentettük, hogy vége lesz a belépési küszöbnek, de hogy igen, ezek amúgy nem fügtek össze, marcistokra örült, hogy jövök ide, meg ilyesmi, szóval, hogy ez nem lett volna ilyen szempontból akadály. Igen, szóval nem én hagytam ott a Partizánt, vagy nem én hagytam ott azt a műsort, egyszerűen megváltoztak a körülmények, és nem tudtam volna ugyanabban a konstrukcióban készíteni, mint ahogy eddig, és akkor ezért is kellett egy ilyen átgondolás, és ez az 5 év, ez amúgy is elég kerek volt. Másrészt meg azt is érzem, hogy most annyira aktuál politikában vagyok én is mentálisan az összes többi saját, meg mindenféle szabadúszó munkáim miatt, hogy kicsit nehezebb is lett volna talán így figyelmet szánni, vagy keresni, találni azoknak a műsoroknak, amiket amúgy csináltam mostanában a belépési küszöbben. 2026 választások után meg akármi is lesz az eredmény, azt szerintem egy fontos ilyen újragondolós időszak lesz. Uh-huh. Szóval egy kicsit ez is van a fejemben, hogy azért se folytattam saját felületen a belépési küszöböt, vagy csinálok másik podcastot rögtön, mert szerintem most már így, vagy kicsit az van bennem, hogy így meg szeretném várni azt, hogy mi lesz. Hogy mi lesz. Hogyan tovább? És azt szerintem egy nagyon, az egész ország számára azt egy fontos időszak lesz. Mármint úgy érted, hogy akkor jössz te is majd a spanyol faluba? Élni a tengerpart közelébe? Olaszországba fogok. Olaszország? Ha már elköltözök, akkor biztos, hogy Olaszországba. Igen, a spanyol az ilyen mém lett, de én is Olaszország párti ugye? Vagyok. Aha, igen, és mi a kedvenc részed Olaszországban? Hát nem jártam mindenhol. Tehát egy nagyon délen még nem voltam. Nápolyig mentem le. Uh-huh. De most voltam nyáron ott én is. Nagyon szép. Crazy volt. Nagyon crazy volt? Igen. Tudod, csak gyorsan átvágom egy másik témára, ha már Nápolyról beszélünk. Én nagyon szerettem Nápolyt, meg jó móka volt, de egy dolog biztos, Európa legundorítóbb mocska ott van. Ennek ellenére a turisták szerint Budapest a világ legmocskosabb, na jó, hát ez, tehát én eddig ezt tudom, az Európa, hát a világ legmocskosabb nagyvárosa nem lehet, tehát hogy ez így Dél-Ázsiát, vagy hát Indiát, Pakisztán, Szingapur, a harmadik, tiszta. Bangladesh. Ott még egy rágót se dobhatsz. Igen, nem, Bangladesh-t akartam mondani, előre is elnézést kérek minden szingapúritól, akit megsértettem, vagy hát Bangladesh-től, aki kéri magának, hogy tisztaság van, és nem undorító szemét a város. Ezt imádom, hogy a 24-eseknek volt egy képe, amivel csak így kukák az oktogonnál, így be van készítve, bármikor elő lehet húzni. Ja, igen, egy ilyen témájú székhez. A Brunyapest Instagram oldalon lehet találták. De hogy, na várjál, tehát Nápolyban... Most ez az első promó, amit valaha kimondtál, Barna. Nem, volt már. Volt. Azért van 1000 felhasználó, vagy ez követő. Tehát Nápolyban ez a kukák úgy néznek ki, hogy szemetes zsákok. És a fele ki van ömölve. De én hasonlókat hallok például Aténról, Marseille, Párizs. De ez Londonban is, meg Brüsszelben is, tehát a szemét zsákokban van. Na jó, csak milyen gyakran van elcipelve? Gyakrabban jön a szemetes szerintem, mint nálunk, de egyszerűen az van, mivel kicsik az utcák, például azért nem férnek el. Én Londonban nem, jó, hát mondjuk nem tudtam felfedezni, egy napot töltöttem ott, de hogy... Ja, most Brüsszelre mondtam. Aha, de. Brüsszel, azt nem... De Londonban is mondjuk van. Arról pont láttam videót, hogy van egy ilyen csávó, hogy járja a világot, nem rólam van szó, sajnos. De a budapesti pedig eléggé egy ilyen világutazó hangulatot kezdesz itt kialakítani magadra. Igen, csak így a környező országba járkáltam. Meg Vietnámba. Meg Vietnámba, hát az az egyetlen, ami tengeren túli. Tehát, hogy azért még van mit kihúzni a listáról. Szóval egy magyar videóját néztem, meg van egy ilyen perverzió, hogyha feldob egy ilyet, hogy Budapest jár valaki, hogy megnézem, hogy amúgy mi a véleménye, így külső szemlélőként. És akkor láttam, hogy ő pont azt mondta, hogy ilyen kellemes meglepetés, és hogy neki a legrosszabb élménye, és ő azt tényleg mindenhol volt a földön, hogy Brüsszel volt. Hát igen, ezt majd vágják ki a Daniék. Itt látható egyébként Róma tényleg nagyon koszos, de inkább ilyen Budapest. De Nápoly koszosabb, mint Róma. Sokkal koszosabb, igen. Tehát a Róma az ez Budapest. Ott, szegény ott legalább... olaszok, úristen, 10-ből hány? 5 olasz? Itt van Brüsszel. Csak Brüsszel. Tehát az, hogy Kairó szerintem én nem... jártam ott, de hogy biztos vagyok benne, az első helyen van. Hát mondjuk akkor azért óvatosabb lennék. De képeket meg videókat láttam már. Aha. Krakó legtisztább. Ebbe is kételkedek. Ott nem voltam, még Varsóba voltam, annyira ilyen hipertisztának nem éreztem. Hát Varsó egy ilyen letisztultabb Budapestnek tűn nekem. De közben meg uncsibbnak is tűnt. Meg nem olyan szép, szerintem Budapest sokkal jó, hát szép. Ezekkel a turistákkal én nem értek egyet. Én turista vagyok gyakran. Nyaranta pár hétig. Ja, ez Google értékelések alapján van, oké. Hát akkor ott meg valami... De hogyan értékelsz egy várost a Google-en? a magyarok ellen. Vagy senki nem jár Mumbai-ba, meg ilyen különböző indiai... Hát lehet, hogy kevesebb a turista. De a értékelés az van, vagy így 70 ezer guru... Aha. Olvassuk el a izét? De hát azért azt nem nézzük meg. Nem nézzük meg az eredetit, jó. Minden esetre, elég volt, hogy minden esetre radikálisan nem értek egyet. Védjük meg a magyarokat. Na jó van, de ha már Deák Dani kivág dolgokat a számból, vagy a más szájából... Jó van ez így. Hát Deák Dani, mikor ne szeretné az ember meghallgatni? Úristen, majdnem felborítottam. Úristen. Semmi baj. András esetében is, amit eddig elmondott arról, hogy milyen módon kell újra húzalozni a prioritásait a magyar gazdaságpolitikának ebből a társadalmi... A Marci is bólogat, látod? Nekem azért viszonylag szociálisan, hát most ez rossz kifejező, balosnak tűnt. Nem csoda, hogy a kiszivárgott balos megszorító csomag miatt tovább csökken a Tisza támogatottsága. Köszönjük szépen, Nóra, a marxisták miatt a Tisza gyakorlatilag kipukkat. Azért annyira vicces ez, mert az egész ilyen záróadásban a Marci így próbálta azt, hogy én a baloldalról beszéljek, és minden ilyen esetnél elmondtam, hogy én engem ebből hagyjanak most már ki ebből a baloldalizásból, meg a baloldal értékeléséből, de sikerült azt a, nem tudom, 5 másodpercet kivágni belőle, ha valami ilyesmit mondok. Igen, a szociálisan érzékeny kezdtem el mondani, de az egy annyira béna kifejezés, semmit nem jelent, utálom, és ezért... Hát mi nézve lehergelni, de bele szaladtál a csapdát. De utólag lehet, igen. Uh-huh. Bár lehet, hogy azt kellett valami mondani, lehet, hogy valami még durvábbat kellett valami mondani, és akkor meg már nem tudják használni. Mondtad volna azt is, hogy jobbos. Hát csak nem az, de jó, valóban. Ez kell, nem kell törődni. Ez nagyon érdekes, hogy amiatt, hogy mennyire a Fidesznek a most, ugye ez a legújabb ötletük, hogy akkor most baloldali a Tisza, hogy olyan szavak, amik a politikai elemzésben amúgy ilyen teljesen átlagosnak kell lenniük, hogy valahogyan az ideológiai skálán be kategorizálunk intézkedéseket. Tehát fura, hogy a baloldali az egy szitok, mármint hát mégis Magyarország annyira nem fura, igen, de hogy a rendszerváltás utáni baloldali értelmezés, az nem tudom, hogy lehet szitok szó, tehát hogyha a szociális érzékenység, ugye, hát jól fogalmaztál, erről igen, van szó. Ez, szóval valahogy azt érzem, hogy az egy valójában a baloldal egyik problémája, hogyha a szociális érzékenységgel azonosítja önmagát, vagy hogyha mi azzal azonosítjuk, mert valójában más lenne a dolog, csak így ezzel alakult. Akkor rosszul azonosítottad ezzel a... Hát igen, pont kijavítottam saját magamat, hogy ne a szociális érzékenységgel legyen a hangsúly, hanem azon, hogy valamilyen újfajta újraelosztási politika legyen. Hoztam egy cikket erről részletesebben, hogy milyen a Fidesz gazdaságpolitikája, és hogyan lehetne... Mennyi pénzt lehetne megspórolni? Egyrészt mennyi pénzt lehetne megspórolni, másrészt pedig, hogy mennyire radikálisan lecsökkentették a GDP arányos költést azokon a területeken. Hát szociális területen volt Oktatás, egészségügy. Tehát nem csak a szociális területről van szó, és szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy amikor újraelosztásról beszélünk, vagy nem tudom, szolidaritásról a társadalmon belül, akkor az nem csak a segélyt, meg a nem tudom, ilyen hát, dolgokat sőt jelenti, hanem a közösen használt intézményrendszereinket. Szóval kiállok amellett, amit mondtam, de iszonyatosan vicces, hogy van egy másfél órás beszélgetés, amiben végig a baloldaltól távolítom el magam, te és vagy, akkor ez te vagy 2026-os választás Márki-Zay Péter-e, akit ugye a Marci beszéltetett, és kivágtak belőle valamit, ami jó, azért összeomlik a Fidesz ellenzéke. Ilyen magasságukban még a saját befolyásomat nem. Hát majd utólag megnézzük, nem majd tartunk egy ilyen retrót. Azt akartam mondani, hogy amúgy pont van egy idevágó. Több műtétet is el kellett halasztani fűtéskimaradás miatt a Szent János kórházban. Hát erről hallottunk, ugye ezért igen is idegesítette föl magát egy édesapa, amire az egészségügyi államtitkárnak az volt a válasza, hogy bazd meg, hülye vagy, és mi volt a lezárása? Úgy bazd meg. Bazd meg, hülye vagy, és Isten császár Magyar Péter. Hát igen. De az jóvulási gyereknek. Nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat. Igen. Hát most már nem csak a kisgyerekes családokat, hanem úgy mindenkit szopatnak, akit műteni kéne. Hónapok óta csak egy röntgen működik a kettő az Usogi kórházban. Ugye ez se jó, mert akkor a eddigi várólisták meg várakozások még jobban megnövekednek. És tudod, mi a vicces ebben amúgy? Na. Hogy ott van a röntgen, mert lecseréltek egy régét egy újra, de az engedélyeztetésére várni kell. Na, a gép működésre szükséges szakhatósági engedély hamarosan megérkezik. Gondolom, megint egy ilyen nagyon jó államosításba lehetünk szemtanulni, amikor én nem is tudom, hogy miért vették meg, hogyha még külön engedélyeztetni kell. Nem fordítva kéne, hogy először van engedély, és akkor utána be lehet vinni a kórházba. Nálunk már fordítva működik, ez, hogy beviszik a kórházba, mert kifizetik érte, gondolom, a több százmillió forintot, és utána kell engedélyeztetni. Unorthodox egészségügy politika. Hát mondjuk szerintem ez oké, csak nagyon bosszantó, nem, hogyha ennyire lassú a bürokrácia. Igen. Főleg úgy, hogy ez volt az egyik nagy fideszes ígéret, majd az állami adminisztráció meg bürokrácia mennyire fel lesz pörgetve. Hát a Lázárnak is az volt az egyik feladata, hogy a bürokráciát csökkentse, de... De sikerült? Nem sikerült neki. Hát sok feladatot a Lázár nem tudott még végrehajtani. De legalább ugye milliárdos lett, és kastélytulajdonos, és gróf, ugye? A batidai bukott bakter az egyik, de van még a közpénz rém, vagy vámpír, vagy valami ilyesmi. Igen, a batidai kastélyjal valami vámpíros szokott lenni, nem? Igen, igen. Közpénz rakulat talán, vagy valami ilyesmi. A Lázára sok szava van. Mindenkinek szokott lenni ilyen vicces beceneve, de a Lázárhoz többet is tud. Amúgy ez nagyon jó, szerintem politikai kommunikáció. Igen, hát ezek a batidai jelzők. Közpénz szívó Dracula lehet. De a batidai bukott bakter a kedvencem, az ilyen gyönyörű, ilyen allegória. Igen. Zalaiményi kormányhivatal a Facebookon kéri, hogy az emberek adjanak pénzt a kislány kezelésére. Hát igen, ez nincs benne az állami támogatási rendszerbe. Hát most nem jutom meg milyen a posztot, mert kép is van a lányról, és egy szegény beteg ritka, úgyhogy ugye az nem fontos kikezelni, úgyhogy erre most nem volt pénz. Hát ha jól értem, akkor az egyik dolgozójuk lányáról van szó, szóval végül is ebbe valami. Tehát ha nem dolgozó lenne, akkor a kormányhivatal nem érdekelni annyira? Jó, de ezt most ilyen szokott lenni, nem, hogy összefognak emberek a munkahelyükön, és akkor nem tudom, agyvért, mert a nem tudom, apukámnak szüksége van rá, és akkor kollégák jó, összefognak. Pisti képeslap nyomtató cége, az valószínűleg kevesebb embert szólaltat meg, mint az Alavegy megyei, vármegyei, bocsánat, kormányhivatal. Én remélem összegyűlik ez az összeg, és hát nem tudom, talán egyszer eljutunk oda, hogyha már annyira fontos minden magyar, akkor, hogy azért ritka betegségeket is támogassa a TB, ha már ugye a fizetésem 15%-a oda megy, vagy hát most már nem, mert vállalkozó vagyok, fogalmam sincs mennyibe oda, majd a könyvelővel megbeszélem. Nagy István idén is büszkén bejelentette, hogy 5 milliárd forint jött szociális tűzifára, ami minden évben 2019 óta. A probléma csak annyi, hogy azóta megduplázódott a tűzifa ára. Igen, úgy azóta kb. 40%-os infláció volt kb. Hát és a tűzifánál még több, úgyhogy ez igazából megfeleződött. Nagy István annyira egy büszke, hiszen ez megszorítás igazából. Ezekre mostában nem volt pénz, és ez egyébként csak egy kis szelet a dolgoknak, ez csak egy ilyen kis gyűjtés, hogy a héten, napokban mik voltak. Viszont azért a magyar állam nagy úr, amikor pénzről van szó, más pénzéről, ugye a más az én, mint adófizető, meg te, mint adófizető, meg ti, mint adófizető. Hú, ezt megnézzük. Na, mi történt? Hát azt történt, hogy közel 40 milliárdot adhat a kormány az egy azerbajdzsáni falu újjáépítésére. Azerbajdzsán, ugye ez egy keresztény ország, amit egy örmények, ugye, hát ők inkább a nem keresztényeket képviselik, és itt szétlövöldözték egymást. Hát, hogy ez itt a háborúban egy ilyen lerombolt falu. De az örmények keresztények. Fordítva mondom. Az örmények az egyik legrégebbi keresztény ország. Ja, igen, bocsánat, igen, mert ugye mi Azerbajdzsánt tesszük, aki nem keresztény. Igen, igen, és az örményekkel háborúzik. Azért, igen. Igen, mi a rossz oldalt támogatjuk, legalábbis ugye olyan értelemben, hogy mi vagyunk a keresztény demokrácia, és mi vagyunk azok, akik mire szoktunk még csomó pénzt kidobni? A keresztény üldözés ellen. Afrikában egyébként tényleg, ott szerintem tényleg durva a keresztényüldözés van több helyen, már Nicki Minaj is kiállt ellene. Jó, mármint, hogy ez szomorú mindenféle üldözés. Szerintem ellentmondásos, hogy ilyen keresztény üldözések közepette egy keresztény üldözőt támogat a magyar állam. Igen. Mégpedig Azerbajdzsánban. Hát ugye a baltás gyilkost is kiszolgáltattuk nekik, úgyhogy gondolom jó biznisz van Viktorra. Mm. Na de hát itt ez a falu, ez 40 milliárdot adhat, hogy újraépítsük. Valaki kiszámolta, hogy Azerbajdzsánban a házak négyzetméteren 500 és 1000 USA dollár között vannak. Az azt jelenti, hogy a falunak, amit újraépítünk, ugye, segítünk, 1885 lakosa volt legutóbb, amit leírtak. Azt jelenti, hogy minden egyes lakosa csecsemőt az aggassányig 125 négyzetméternyi ház jut, csekély 62 000 dolláros áron, 20 millió forint. Na, hát akkor ugye van pénz azerbajdzsáni falura. Ennyit szerintem még felcsútra se költöttek. Igen, mert az a stadion az csak pár milliárd volt. Meg volt, mi volt, még kisvasút, meg ilyen volt szépen nézni. Majd most arányosan gondoltam, hogy... Ja, hogy per kopf. Igen, de biztos amúgy azért ott is. Igen, és akkor utána majd nézzük meg azt a cikket, hogy mennyi 1000 milliárdot lehetne megspórolni. Ugye van ez a vita, hogy ha most a Tisza jutna kormányra, akkor ugye üres az államkassa, igen, teljes csőd, és akkor 4 év múlva már 5-5-5-ben jön vissza az Orbán Viktor majd. De az van, hogy annyira folyik ki a Fidesz kormány keze közül a pénz, hogy úgy tűnik, hogy azért ezt meg lehet oldani. Igen. Ugye normális kormányzással, mint a Márki-Zay Péter például megcsinálta, hol a franc van? Hódmezővásárhely. Nem Hódmezővásárhely. Azért az, hogy én jobban tudom. Nem, nem tudom, csak elkezdtem a Hajdút mondani, és talán már beakadtad az agyam. Hódmezővásárhely is az volt, hogy ilyen borzasztó, mi az... Túlárazott közbeszerzésre? Hát meg csődbe volt a város, ilyen mínuszban voltak, és pár év alatt ezt teljesen rendbe tették, és elkezdtek olyan dolgokra költeni, akár szociális dolgokra, például a bérlakás programra, amire az előző... Meg ingyenes tömegközlekedés, amúgy ez menő. Igazából, hát ez menő. Igazából MZP a magyar Zorán Mamdani. Megelőzte korát, ráadásul egy jobboldali keresztény ember. Mégiscsak kiderül, hogy az emberi jóság meg korrektség az ugye oldalfüggetlen, és hogy a jobb és a bal között nincs annyi különbség. Így szerintem ugye 99%-ban egyetért mindenki, hogy mi kell. Szeretnénk oktatást, szeretnénk kiszámítható jövőt, szeretnénk egészségügyet, szeretnénk, hogyha fejlődne az ország, hogyha működne az infrastruktúra. Ebben szerintem egyetért az egész ország, és aztán vannak ezek a nagyon fontos témák, mint hogy nem tudom, lehessen-e Pride, meg nem tudom, mi fontos, de nem fontos a hétköznapi élethez úgy általában, vagy kormányi szinten nem kéne annyira fontosnak lennie, meg ugye az embereknek nem ezen kéne vitatkoznia, de valamiért az ilyen hülye kultúrkamfokon megy a vita, és a megosztás. Ugye? Úgyhogy, nagyon szépen mondtad, Balna. Ja, hát már így az ilyen karácsonyi hangulatban vagy úgy érzem. Kommunista manifestót felmondtam. Készülsz a karácsonyi ebéd mellett ilyen politikai vitákra, vagy nálatok nincs? Felesleges. Nem szokott lenni. Nem szokott lenni. Mondjuk lehet viszont mörcsöt. És akkor lehet egy jót. Mondjuk ez elég fenyegető órájunk. Nem, amúgy nem szoktunk. Felesleges. Nekem odáig eljutott édesapám, hogy azt mondta, hogy utána mindenkit elmegy a kutyapártra szavazni 4 éve, úgyhogy azt szerintem egy win. Hát legalábbis, hogyha honnan veszel és hovara. De szerintem most már is fog menni. Na jó, mi van még? Rogán elkezdett osztogatni 9 milliárd Balázsinak, 10 millió Norbi Duci tréningnek. Ez amúgy vicces. Itt ugye 7 milliárd 874 millió forintot a Balázsi cégeknek ugye még gyorsan kiszort. Nagyon fontos. Ugye a Nyuszi Motorok nagy beszerzőjének. De vagy a Trunk Tamás, ő az a sneakeres csávó, nem? Sneakeres. A Trunk Tamás. De ki az? Mármint milyen sneakeres? A Balázs Kicks? Nem. Ő egy az nem lehet, mert akkor Tamás Kicks lenne. Vagy álnéven van? Amúgy az menő lenne. Szóval annyira nem vagyok mélyen ebbe a tornacipő témában. Tornacipő? Sneaker culture. Ővé a Balázs Kicks. Azt nem tudom. De, nem az ő, az van. De ez a Trunk Tamás, ő ilyen videókat készít nagyon ez egy sportoló. Menő cipőkről. Több Trunk Tamás is és van. És szerintem már volt vele ilyen Telex interjú is. Hát én itt egy van kollekciója. Na jó, van, ők te sneakerses. De hogy ő sneakerses. Hogy... Sneakeres. És hogy ő hogy kerül ide a Rogán Antalnak a hát fiú, amúgy radarjára, elég random amúgy érdekel. Tehát ugye a Balázsnak ki kellett osztani egy csomó pénzt, hiszen mégiscsak a ő strómanja, vagy hát valakié. Ment a Terrorháza kutatási igazgatójához, Kommentár Alapítvány jelentős állami és alapítványi támogatásban részesült. Azt a mindenit. Igen, ez mennyi 4,5 milliárd. Ide egyébként az MCC is adott pénzt, sőt, a magyar államtól kaptak ingyen ingatlant, hiszen van pénzlóvéra. És tényleg ez a neve a Schobert Norbiék cégének, hogy Norbi Duci Training Non-Profit Kft. Nem, kérlek szépen, ezt a osztogatás előtt ez a Rékely, egy hónappal csinálták. Tehát július 14-én beegyezték, és 26-án már Rogán már küldte is a 10 milliót. Hát végülis ez egyébként... Norbi Duci Training, Non-Profit Kft. Non-Profit Kft. Hát ez egy 10 millió becsúrrant. Tudod, ki kapott még? Király Nóra fideszes képviselőnek a szervezetei 176 millió forintot. Miért örülött ki? Hát, hogy a nőkért küzd. Hát erről beszélgettünk már. Annyira nem vagyok meggyőzve. Nem? Nem. Hát akkor te vagy az Ádám barátja, aki a nők ellen vagy. Igen, erről pont beszélgettünk a Nem Köszibe. És hogy ezeket miért? Hát mert van ugye mindenki ilyen kerete, ki. És akkor osztogathat, és ez a Rogánnak a kerete, amit kiosztogathat. Tudod, ki kapott még amúgy? Nem lesz taxis blokád, az Országos Taxiszövetség kapott 20 milliót. Metál Zoltán vezette. Igen, uh-huh. ő egy izgalmas karakter, meg láttam, hogy a horgászok is kapnak, és akkor ez a, ja értem, Trunk Tamásnak nem személyesen, vagy van még cége kapott. Ja, egyik sem, nyilván nem kézbe megy. Hanem kerekasztal beszélgetések szervezésére és közérdekű üzenetek eljutatására. Oké. Okay. Akkor igazából mi is kerhettünk volna. Rogán, légy szíves, 10 millió lehet, csak csurran még. Csak ez a gond, hogy még nem kerte. Lehet, igen. Magyar űrtevékenységét támogató egyeset 23, ez mi? Hát most ez fontos, az egy kiemelt ágazat lett az űripar, meg az űrutazás. Hát ez ilyen évvégi kis bónusz. Vannak itt ilyen kulturális dolgok, azokra azért már csak 5 millió jutott, tehát mégse a Balázsi Gyula cége. Miért nyomtam ki? Hát van még osztogatás. Ez a tegnap éjjel jött ugye ki az új kormányhatározat. Ez a kedvencem, hogy így 11-kor kitolják a kormányhatározatokat. Igen, mi más. Az, ami 1 óra múlva már éles. Tehát létezik. Gyakorlatilag igen, és nyilván azért, hogy pont akkor nincs hírügyelet, vagy mit tudom én is. Hát reggel föl lehet. Amúgy jó fejek, mert pont a jól van ez így, még be tudjuk dobni ezeket. Amúgy valami forágyi beruházás kapott stratégia, kiemelt beruházás, vagy a francon nevezik ezeket, sose jut eszembe. Na, kapott egy olyat a forágyi is valami kommunikációra, ami a, gondolom a háború meg Brüsszel ellen zajlik. Majd, nem, itt a Mohácsi híd a csúcs teljesítő. Igen, még el sem kezdtük, de már drágult. Hát ez nem sok jót vetít előre, ugye? Gondolom olyan lesz, mint a Puskás stadion, ami talán 60 milliárdról indult. És aztán azt mondták, hogy 100 milliárd lesz, de azért, mert lesz egy futópálya a tetején. Na hát aztán végül 230 milliárd lett, és még futópálya se lett a tetején. Á, ott is lett volna ilyen, mert az atlétikaiban van ilyen. De nem tudom, hogy a Puskásban is lett volna. Hát lett volna, nem lett, de cserébe 130 milliárd, olyan magasan futni. Szerintem kurva jó lenne, én nagyon élvezném. Van egy kis tériszonyom is. Nekem is van, de azért egy futópálya, gondolom nem egy ilyen Margit szigetnyi futópálya lenne, egy ilyen korlát nélkül. Jó, de a tudat, hogy ott vagy olyan magasan. Szerintem szóval jobb, hogy nem lett. Így futsz és lenézel a városra, azért az egy kilátás. Így de jó, ezt értem. A felhők felett szinte. A kilátókat nagyon szeretem, de hát erre már értekeztünk. Igen, amúgy szerintem a híd az, ha jól értem, akkor az ilyen személyi forgalomban van indokoltsága, de azért ez tényleg... A ráfordítás aránya egy kicsit rossz, nem? Én úgy olvastam. De hát ugye az egyik legjobban teljesítő képviselőjük, a Mohácsi Fideszes. Ő mindig még a Fidesz listán fölül teljesít. Ja, hogy mennyi az egyéni eredménye az még Fidesz listán felül is bőven. Na, úgyhogy hát akkor most... Végül is ilyen szempontból jól jártak a Mohácsiak a szavazatokkal. Na jó, csak ebből a 300 milliárdból, ami gondolom 500 milliárd lesz, mire kész lesz, vagy hát attól függ, mi lesz választáson, mert gondolom utána akkor lehet újra gondolni dolgokat. Azért elég sok megy majd osztalék formájában, különböző magántőke alapokban legvégső. Nem tudom, hogy kiépíti, de biztos, hogy igen. Úgyhogy ez lesz. Úgyhogy ma volt egy kis osztogatás, ugye, ja, mitől vontak el, ez a kedvencem, elvontak 18 milliárdot a MÁV-tól. Például, ugye olyan jó állapotban van, és hát szarból kell várat beépíteni a Lázának, de ebből a szarból még kivontak egy kis kukoricát, hogy még szarabb állapotban legyen. Az durva, hogy Debrecentől is elvontak egy csomó pénzt. Hát ez a Kósa, hát Kósa le is van cserélve. Nem, most nem olyan jó Debrecen. Pedig meg... pár éve még nem az volt, hogy hát még felvetették, hogy oda megy a főváros. Még annyira kedvenc volt, hát most úgy látszik tiszás hangok vannak ott is. Amúgy arra kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Debrecenen a választási rendben. Ez már nem arról szól, hogy mire van pénz, hanem mennyi pénzt elvesznek tőlünk igazából. Másfél évvel ezelőtti szintre zuhant a gáz ára, már ötször kevesebbe kerül a tőzsdén, mint amennyit a magyarok fizetnek érte átlagfogyasztás felett. Az általunk kérdezett szakértő szerint akár a rezsicsökkentésen is lazíthatna a kormány. Az energia ára azután esett, hogy több cseppfolyós gáz érkezett Amerikából Európába. Ám Orbán Viktor miniszterelnök ma is arról beszélt az állami rádióban, hogy az orosz gáznak nincs alternatívája Magyarországon. Hát ötszörösét. Igazából az Elvis Antoni elmondta a lényeget. Igen. Hát ugye, de ez már volt korábban is amúgy, erről nagyon izgalmas elemzések vannak, hogy volt egy olyan időszak, most nem emlékszem pontosan, amikor, de amikor szintén rezsicsökkentésről ment a propaganda, és valójában többet fizettünk, mint amennyi a piaci ára lett volna. Igen, mert ugye amikor indult a rezsicsökkentés, most hasonlítok 2010-et mondok, számládon az akkori ár volt, hogy ez lenne most. Mm. És utána hiába volt olcsóbb a aktuális ár, ők mindig az akkori árat írták rá, amikor még a rezsicsökkentés volt. Én mindig jókat szórakozok, amikor megkapom a számlámat, és akkor ott rajtam van, hogy mondjuk a gázrezsim, ugye csak a főzésre van, nem a fűtés nem az, és akkor valami 3 hónapra ilyen 5000 forint, és akkor oda van írva, hogy rezsicsökkentés nélkül 120 ezer forint, és mi? Jó, amúgy biztos, szóval, hogy végül is itt is el van mondva, hogy ez egy fontos dolog a rezsicsökkentés olyan szempontból, hogy ezt a váltakozó, meg drága időszakot segített szerintem sokaknak. De a drága időszaknál pont az volt, hogy ugye jött ez az átlagfogyasztásig hát szigorítás. 22-es választások után lett ez az átlagfogyasztós, és előtte még ez nem volt, és pont akkor ugye nyilván a háború miatt volt egy tök nagy drágulás az energiapiacokon. Szóval csak hogy ebbe is ez van, nem, hogy egyszerűen van egy ilyen intézkedés, amilyen azért átgondolatlan, meg nagy részt politikai legitimációs célokat szolgál, leginkább akkor igazán bosszantó, amikor valójában árt embereknek, és főleg ez az átlagfogyasztós dologot is emlékszem, hogy végigszámolták többen, hogy kb. Hogyha egy kádárkockát kell befűtened, már át fogod lépni. Főleg amennyire jó állapotban vannak a kádárkockák. De mondjuk áramból szerintem én is átlépem, pedig nem egy óriási otthonom van, sok energetikai eszköz. Fizes! Ez tök szomorú, hogy erre szüksége van a magyaroknak, hogy nem a valós árat kéne fizetni, ami egyébként ugye a rezsicsökkentés élettartamának, ami mondjuk 15 év, 10 évben mi többet fizettünk, mint a valós ár, és akkor ott a igen, 10 év volt? Hát szerintem a legtöbbször többet. Most ezt azért elég erősen a seggemben húztam ezt a számot. Igen, igen. De jelenleg biztos többet fizetünk egyébként. Itt a Terex összeszedte egyébként a rezsit összeszedte nekünk. Ugye itt azt írja, hogy ez a hivatalos, ugye ezzel Hargitay János is hivatalos. Ezzel. Igen, ez a rezsit hivatalos, pontosabban egy fideszes poszt. Hát nem, hát a Eurostat az... De tudod, mikor a politikus közönkutatást kirakták hibásan. Ja, igen, hogy az oszlopok másik igen, voltak. Igen, mintha vezetne a Fidesz, de nem vezetett a Fidesz. Ja, ugye a Telexarra tök jó milyen grafikát csinált, hogy így húzogattad a vonalat, és akkor láttad, hogy mennyire tér el a grafika. Na, de itt ugye azt fact-checkelik, hogy ugye kirakta ezt a kis Eurostat adatot, ami való igaz, csak hát ugye vannak vele problémák. Az, például az van, hogy ugye ez az átlag fogyasztásig, ugye ez az, amit, hát meg tudom én, 130 köbméter, vagy na jó, ezt most bele sem megyek, hogy meddig, de ugye ez a rezsicsökkentett ár. Ugye ezzel már van egy kis probléma, ugye hogy a rezsicsökkentés kifizeti, hát mi? Az adóból van fizetve, tehát igazából csak visszaforgatják a te adódat, áfádat, esziádat, kutyaadót, meg... Jó, az államnak se csak adóból van bevétele, de igen. Hát azért a nagy része az, igen. Tehát igazából mi fizetjük. Csak ez kicsit olyan demagógnak. Ez jó, de ezt most el lehet térni. De ettől függetlenül, hogyha levesszük ugye a rezsicsökkentést, tehát hogy a átlagfogyasztás felett nézzük, hát akkor már a hatodik legrosszabbak vagyunk. Igen. Itt is van Eurostat, ha már ugye a Hargitay is ezzel példálozott, itt vagyunk például Electricity prices for non-household consumers. Tehát mindenki, aki nem egy háztartásként használ energiát, például tehát a cégek. Igen. És vagy irodák, vagy bármi. És ez mivel jár? Ugye, amit az előbb a szakértő is mondott, hogy mivel magasabb a rezsi, ezért drágában kell nekik termelniük, igen. És ezért drágábbak lesznek az árak, ezért van nagy infláció, ami egyébként ma pont 3,8%-ra csökkent ugye a drágulás, tehát azért még mindig van infláció. De amúgy szerintem ez egy izgi téma lenne, nem tudom pontosan, hogy tudná megfogni jól a Tisza, de ugye a rezsicsökkentés tényleg egy fontos ilyen hát története vagy állítása magáról a Fidesznek, hogy nélkülük ugye drágább lenne minden Magyarországon az energiaárak drágulása miatt, és hogyha ezt szerintem valahogyan érzékletesen vissza lehetne dobni és lebontani ezt az érvelést, akár valamilyen negatív kampányal, akár valamilyen szembesítő kampányal, úgyhogy az persze ne grafikonok legyenek, meg számok, hát, hanem érzelmes legyen, meg átélhető. Ezt szerintem ez egy izgalmas dolog lenne, mert valahogy azt érzem, hogy azok a legerősebb állításai a Tiszának, amikor a Fidesz belső ilyen mítoszait tudja rombolni, akár azt, hogy a családokat védi, akár azt, hogy működtetik Magyarországot, nem tudom, szóval, hogy tudnak ugye kormányozni, igen, erre gondolok. Tehát, hogy amikor ezeket a mítoszokat rombolják, szerintem az egyik legérdekesebb, meg leghatékonyabb. Igen, tehát ebben a rezsicsökkentés most igazán bele lehetne állni, mert azért, hogyha azt el tudnád juttatni az szavazó fejébe, hogy a rezsicsökkentés még mindig drágábban jön ki, mint amennyi a világpiaci ára, vagy többet fizetünk, mint kéne, akkor az azért elég visszás. Tehát ez az ár az drágább. A hálózati díjban pedig már egyenesen mi vezetünk, nálunk a legmagasabb az EU-ban. 2023-ban 68 euró volt megawattonként. Hálózati díj volt az, ahol azzal trükköztek, hogy maga a energia az maradt a régi áron, viszont a rendszerhasználati díjat azt rohadtul felemelték. Úgy, tehát a számlád drágább lett, de ugye rajta volt, hogy hú, amúgy mennyire olcsó a rezsi, mert az alacsony maradt, de igazából ez a rendszerhasználati díjjal jól megszivattak mindenkit. És hát itt is, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez nyilván ugye azokat érinti leginkább, például a rendszerhasználati díj, meg ez az egész kérdés, hogy akik amúgy viszonylag alacsony fogyasztásúak, alacsony keresőtőek. Ja igen, mert az adott. Igen. Legalábbis, hogy hát összefügg valamennyire a fogyasztásra, de igen, szóval, hogy ez megint csak szerintem az a része az Orbán rendszernek, kicsit visszatalva Dáj Daniel őrületes találatára, hogy egyszerűen annyira jobboldali gazdaság meg szociálpolitikát csinál az Orbán rendszer, hogy kicsit az is van, hogy így, ha egy alternatívát adsz, nagyon nehéz, hogy az ne legyen valamivel szolidárisabb meg. Uh-huh. Ez lenne az állam lényege. Igen. Nem? És illetve még felhívnak egy fontos szempontot, az emberek figyelmét felhívják rá. Az, hogy mennyibe kerül a rezsi, az úgy fontos, hogy az embereknek ugye mennyi pénzből gazdálkodnak, mert hiába mondják azt, hogy Németországban milyen drága a gáz, meg az áram, hogyha háromszor annyit keresnek, és kétszer annyiba kerül, akkor az azt jelenti, hogy nem tudom, pár százalékkal drágább a ő pénzéhez képest, amint a rezsire ki kell eladnia, mert sokkal gazdagabbak, és ahhoz képest a pénzük nagyon kevés százalékát jelenti. Ugye itt van egy rámehetek erre? Csak ezt nem is láttam, hogy volt a tüntetés. Hogy tüntettek Magyarországon. Igen, azért, hát azt láttam annó, de ja, fura volt, nem tudom, mennyien voltak kint. Hát ez hiszem, ez nagyon izgalmas, nem is hozzám el se jutott ennek a... Hát nem sokakhoz szerintem. A híre, oké. Okay. Hát a budapestiek unatkoztak. Na ez is egy tök jó cikk, igen, akkor itt bemutatja. Igen, mert itt le is írták, hogy 2021-ben a kiadásuk közel 15%-a energiára ment el, ugye ez a magyar szegény családok, igen. Ami a negyedik legmagasabb az EU-ba. Tehát, hogy akkor a rezsicsökkentés sem az emberek a... és hogy azután emelték meg a rendszer használati díjakat, hogy Mészáros Rőrinc érdekeltséget szerzett az ágazatban. Hát ez meglepő fordulat. Igen, meglepő. Ilyet még nem láttunk. Igen. Igen, az alsó középosztálynál ez 11%, a hatodik legmagasabb az EU-ban, a középosztálynál pedig 9,15%, ez a negyedik legmagasabb, tehát hogy összességében ilyen top 5-ben vagyunk a fizetésünkhöz képest, hogy mennyit költünk a rezsire. Úgyhogy ez alapján ugye, hát mi jön ki az, hogy amúgy nem is annyira olcsó, de cserében, mivel mi szegények vagyunk, ezért rohadt sokat költünk rá. Igen. És ugye van még egy ilyen hosszú távú rossz hatása ennek a rezsicsökkentésnek, hogy egyszerűen nem motivál arra, hogy szigeteld a házadat, meg a lakásodat, hanem hát jó, olcsó a rezsi, akkor befűtöm, hiába megy ki a fele, a francba a utcát fűtjük. Ugye ez a Márkizainak is volt egy programja, hogy igazából hát egy hülyeség a rezsicsökkentés, föl kéne ütni a házakat. Szerintem van olyan része, ami oké, okay, igen, de hogy jobb lenne, hogyha a szigetelés rá lenne támogatás. Hát és amúgy, valóban amúgy az meg felpör gazdaságot, amire fellentené, hogy mert rohadt sok, tehát szerintem nem mondok számokat, nem tudok, de hogy rohadt sok épületet, lakást, házat föl lehetne ütni, az megpörgetni azért a... Amúgy küszködő építőipart, igen, mert ugye nem csak irodázat lehetne építeni, amit senki nem vesz ki, vagy hát ugye a végén a magyar állam megveszi, hogy a Tiborcz Pistának legyen hát rossz mínuszos befektetése. Lehetne akár ilyen értelmes dolgokra, ugye ez a demagógia, hogy miért stadion, miért nem kórház, de akár hogyha nem is kórház, akkor esetleg föl lehetne ütni az emberek ingatlanjait, mindenkinek igen. Jobb lenne. Hát meg valami olyan konstrukcióban, amit a kiskeresőtőek is igénybe tudnak venni, mert nagyon sokszor az van ezekkel a lakásfelújítási támogatásokkal, meg mit tudom én, hogy utófinanszírozott. A legtöbben, akiknek amúgy leginkább szüksége lenne rá, nem tudnak előrántani több millió forintot, vagy több százezer forintot lakásfelújítási dolgokra. Ki kell találni, hogy ennek mi a jó formátuma, de hogy szerintem ez a másik probléma, hogy és én valahogy azt érzem, hogy ebből is lehetne politikát csinálni. Tehát, hogyha... Rohadt jó. Tehát most képzeld, azt mondanák, hogy eltűnik a rezsicsökkentést, olcsóbb lesz a rezsi, de felújítjuk a lakásodat. Igen. ez nehéz lenne azt mondani, hogy rossz. Az Ádámék mennek vidékre, azért szerintem, ha ezt megkérdeznék, van egy pár ember, aki ellenkezne ez ellen. Ki tudja miért, ne kérdezzétek. Mennyibe kerül nekünk a NER? Csurgó Dénesnek a hosszú cikke arról, hogy milyen plusz költéseket vállalt a magyar állam, mióta Orbán rendszer van, illetve hogyan alakította át a GDP arányosan a különböző ágazatokra levő költéseket. Igazából szerintem ez azoknak érdekes, akiket érdekel az, hogy milyen mozgástere lehetne a jelenlegi magyar kormánynak, meg lehet esetleg egy új magyar kormánynak. Bármilyen magyar kormánynak. Bármilyen magyar, így van, az aktuális magyar kormánynak. 26 április után a kormányt alakító kormánynak. Igen, és akkor ami szerintem ezen az ábrán nagyon szépen látszik, hogy szociális ügyekre, oktatásra, egészségügyre nagyon jelentősen csökkent az, hogy mennyit áldozunk közösen, vagy hát a kormány. GDP arányosan. Így szóval, van, ez... és a gazdaság az, ami kiemelkedik, egyébként európai összehasonlításban is, és nyilván itt nem az a mondás, hogy ne költsön a magyar állam gazdaság élénkítésre, vagy vállalkozás támogatásra, vagy stb. Tehát, hogy nyilván itt szerintem nem ez a hozzáállás, csak egyszerűen, hogyha ezeket összehasonlításban nézzük, akkor kirajzolódnak a prioritásai a Fidesz kormánynak, és hát nyilván az van, hogy a szociális ellátásból esetben sokkal nehezebb ugye úgynevezett nemzeti tőkésosztályt építeni, tehát klientúrát, mint a gazdaságból. Úgyhogy... Itt azért jól látszik, ennél a nagyon hosszú csíknál ez a mínusz 5,1. Igen. Mi az? Százalék a GDP? Arányos, így van, igen. Tehát a 13 év alatt GDP arányosan mennyivel kevesebbet költenek rá, hogy és majd áttérünk erre, de hogy lehet az, hogy ilyen állapotok vannak például a gyermekvédelembe, és ugye erre mit tudott mondani az Orbán, hogy nem tudom, a Gyurcsány idejében kevesebb pedofil volt börtönben. Meg az, hogy ez nem pénzkérdés. Ugye még anna ugye ez volt az állítás Orbánnak, hogy aki azt gondolja, hogy attól jobb lesz a helyzet az egészségügyben, vagy bocsánat, a gyermekvédelemben, hogy megemelik a fizetését a dolgozóknak, az lenézi a dolgozókat, mert azt hiszi, hogy csak a pénz miatt vannak ott, ami ez szerintem az egyik legbicskanyítógatóbb támogatóbb állítás volt. Főleg úgy, hogy neki ugye évente emelik, most igen. Nyilván nem a fizetéséből él, de hogy ha valakik, a politikusok azok, akiknek hozzá van kötve mindenhez a fizetés emelésük, ezek után arról magyarázni, hogy... Igen, ezt itt pont végig a Palóc Évának a tanulmányát használja, főleg a cikk, és itt végig van írva, hogy mennyivel nőtt egyébként az állami funkciókban, például igen, ez az állam mennyit költ van. Magára. De hát, hogy mondjam, a uniós szinten mint egy kicsit többet költenénk, majdnem dupláját költjük szinte, mint a második helyzet Románia. Igen, és hogy ami ebben nagyon durva, az az, hogy mennyivel nőtt a különböző politikai pozíciókban levő embereknek a száma. Tehát 2010-ben 42 államtitkár volt, és ez 2025-ben 73. Úgy, hogy ez már egy csökkentett szám. Közben volt, hogy több is volt. És ez csak szerintem azért fontos, mert nyilván, hogyha azon gondolkodunk, hogy mit lehetne másképp Magyarországon, meg hogyan lehetne átalakítani dolgokat, akkor abban szerintem egy fontos inspiráció, vagy egy viszonyítási alap, hogy hogyan volt korábban, és hogy lehetett működtetni a magyar államot jóval kisebb politikai apparátussal is adott esetben. Hát igen, mert akkor több mozgásra volt az önkormányzatoknak, ugye most a magyar állam azt sem, hogy elveszi az önkormányzatoktól a jogot elég sok mindenre, például ugye a iskolák egy példa erre, és ugye államosít. Erről is van szó, hogy mennyit önkormányzatokra, mennyit propagandára. Így van, és akkor igazából annyi a lényege, hogy a végén így tesz egy ilyen becslést, de tényleg érdemes elolvasni, akit érdekelnek ezek a kérdések. Itt van, bold, egy ilyen. Ott van, ez az igen. Tehát 12.300 milliárdra jut a cikk, hogy annyi ilyen költés van a költségvetésben, ami másképp vagy pluszban van elköltve. A többi Európai Uniós országhoz így képest. Van. Tehát így a átlaghoz képest ennyivel többet költünk így olyan van. Dolgokra, amire máshogy költünk. Igen. Az újraelosztás máshogy működik. Így nálunk. Van, és ebből is szerintem, ami egy hasznos állítás, hogyha ennek csak a 20%-át átcsoportosítaná, tehát ami egy elég konzervatív állítás, tehát hogyha ennek a 20%-át átcsoportosítaná egy leendő kormány, az még mindig majdnem 2500 milliárd lenne, 1000 milliárddal több, mint amit a Fidesz tulajdonít jelenleg a Tisza megszorító csomagjainak. Tehát, hogy itt szerintem ez a fontos gazdaságpolitikai gondolat ebben, hogy megszorítás nélkül is bőven lesz mozgástere a Tisza kormánynak, mert nagyon sokan, ahogy mondtad, ettől félnek, hogy nehéz lesz, lesz politikai legitimációt fönntartani, hogyha be kell avatkozni azokba az alrendszerekbe, amiket valahogyan bestabilizált végül is 15-16 év alatt a Fidesz, de hogy még elég kis beavatkozásokkal is jelentős eredményeket lehet elérni. Igen, és itt még egy plusz adalék, amit ugye nem lehet számokkal megbecsülni, bár ugye Hódmezővásárhely is a 12. kerület után azért valamennyire lehet. By the way, megjegyzi, hogy mi van akkor, amikor a közbeszerzések hirtelen piaci alapon működnek majd, akkor hirtelen nem az, hogy a Mészáros megnyeri, egyedül beadta a tendert, vagy esetleg még a Tiborc jelentkezett rá, mind a ketten 10-szeres túlárazással, és akkor valamelyiknek odaadják. Itt is mennyi pénzt meg lehet majd fogni? Hát ugye a 12. kerületből ott mi volt? 40% körül volt a Fidesz adó. Józsefváros, tudom, hogy ott is ilyen 4-5 milliárd volt, amit megfogtak egy ciklus alatt. Aha, azt nem tudom, mennyi a költségvetésük, úgy lehetne igazából százalékba. De igen, egy Józsefvárosban 4-5 milliárdok egy országban. Ugye nagyobb beruházások vannak, mint Józsefvárosban, tehát ahol vonatot, meg hidakat, meg a faszt, ugye, mit ez építünk. Ez a nagyságrend lehet, hogy nem pont ennyi, de ez a nagyságrend. Hát a 40% szerintem egy korrekt becslés, ugye ez viszont konkrét számokból jön, tehát 30-40%, és szerintem bár a Kovács Gergő elvileg meglepődött, én nem tudom, hogy gondolt, hogy 10-20%-kal, tehát hogy lesz egy ilyen teljesen értelmi fogyatékos emberben, mint a Mészáros Lőrinc 1700 milliárdos vagyon, hát így. Nem értelmi fogyatékos. 10-20%-okból nem lesz. Jó, akkor funkcionális analfabétának. Csak zavarba jön a kameráktól. Hát ki szivárgott, amikor a bankszövetségnek, vagy ki a francnak mondott beszédet? Ott nem volt kamera, és mégis pedig az egy előre megírt szöveg nem sikerült túl jól eladnia. Nyilván én nem bántok senkit a szöveg formálási tehetsége miatt, én sem vagyok ebben túl erős, de nem is rendelkezem 1700 milliárdos vagyonnal. Igen. Nincs eladva, hogy én egy ilyen polihisztor, vagy mekkora egy feltaláló vagyok. A feltaláló az Rogán Antal. Ja, igen. Jó, hát ennyi, szerintem akit ez érdekel mélyebben, szerintem ez érdemes rászenni az időt, néha hosszabb szövegekre is. Úgyhogy ez a 2500 milliárd ugye alapból konzervatív, és hogyha még belevesszük azt, hogy esetleg piaci alapon működnének a közbeszerzések, akkor aztán határa csillagos ég úgy tűnik. És milyen jó lenne, hogyha úgy működnének ezek a beruházások, hogy mondjuk nem az van, hogy ugye egy 100 milliós munkát megcsinálsz egy milliárdért, és 900 millió végül profitként vagy osztalékként kimegy, mert hát abból nem fog pörögni a gazdaság, hogy Jóska Pista vesz még egy aktot, legalábbis nem a magyar gazdaság. Na Barna, lassan el kell kezdenünk vitatkozni. Baj, mert nem jut eszembe semmi. Hát szerintem az Universal Basic Income a jövő. Nem, ez most nincs idő. Na, hát az történt, hogy a Szőlő utcában újabb fejlemények vannak, lemondott, hát átmeneti igazgató, ugye, akit Juhász Péter Pál után kineveztek, azt mondta, hogy azért, mert lejárató kampány indult ellene. Nóra, mi ez a lejárató kampány? Tudsz erről mesélni? Igyekeztem utána járni, hogy mit élhetett ő meg lejárató kampánynak, és hogy őszinte legyek, egy darab Juhász Péter Facebook posztot találtam. Ó, arra gondolsz, amikor egy kép van erről az igazgatóról, hogy egy gyereken tapos? Igen. Aha, és ez egy videó egyébként, ami hát elvileg ma droppol, amikor elkezdtük az adást, nem droppolt még, meg hát igen. Szerintem amúgy sem hiszem, hogy meg akarom nézni ezt így élőben. Meg... De brutális, tényleg. Vagy hát lehet, meg kéne egyébként, mert ez a magyar valóság, legalábbis a Szőlő utcai valóság. Van egy olyan érzésem, hogy Tuzson Bence, amikor jelentést készített, akkor nem igazán merült el a mélyében ennek az ügynek, hiszen ugye ő még csak azt mondta, hogy hát nincs kiskorú áldozat. Ugye ez kiderült, hogy rendszeresen erőszakoltak és zaklattak kiskorúakat. Mint kiderült, ezek szerint nem csak Juhász Péter Pál, hanem például a többi ott dolgozó is. Őt, nem is őt utána nevezték ki. Hát jó, de gondolom ott volt már. Azt gondolnám, hogy ő volt mondjuk a alelnök, vagy nem a franc aligazgató, vagy tudom is én mi. De hát ő is ezek szerint, hát legalábbis nem szexuálisan, hanem simán, mint egy görény erőszak. De már le is vették a honlapról a nevét. Nagyon gyorsak. Aha. Van, ami gyorsan megy. Hát ezt igen. Vannak dolgok, amik nagyon lassan vannak. Igen, volt még a nevelőnő, aki ugye köpött a Juhász Péter Pálnak, hogy a gyerekek panaszkodnak, és akkor felbújtották a többi gyereket, hogy verjék meg a panaszkodó gyereket, akit ugye megerőszakolt Juhász Péter Pál. Úgyhogy úgy látszik, ott a dolgozók azért, hát igen, csak benne voltak ebbe. Hát Tuzson Bence sajnos igazságügyi miniszterként a rendőrség és a ügyészség és a nyomozók teljes haderejével nem tudta ezt kinyomozni, az alatt a mínusz egy óra alatt, amennyi ideje volt a jelentéshez. És ebbe az egészben ugye az durva, hogy tavaly, mikor volt egy ilyen nagy átvilágítása elvileg a gyermekvédelemben dolgozónak. Nak, igen, egy csomóan ugye ott is hagyták a szakmát, mert annyira egy megalázó, az életmódjukba olyan dolgokat firtató kérdéssor volt, amit ugye szerintem bárki kényelmetlenül érezné tőle magát, és teljesen haszontalan volt abból a szempontból akkor, hogy azokat megkiszűrje, akik tényleg vállalhatatlanak. Hát igen, a Juhász Péter Pál se szűrték ki elsőre, hanem csak másodjára. Szerintem akkor már azért érezték, hogy valami botrányt kirobban. Ugye hát másodjára jutott, vették észre, hogy pick-up-okkal jár, meg hatalmas Range Rover-ekkel, vagy Forda, vagy tudom is én mivel. Hát ez ugye... Mint egy átlagos gyermekvédelmi dolgozó. Igen, hát a szociális, ugye néztük is, hogy mennyi, hát 5,1% a GDP arányosan a szociális... Jó, ez negatív volt, nem? Ja, negatív volt? Jó, hát akkor hát azért volt negatív, mert mindegy Range Rover-be ment ugye az összes pénz. De ma úgy tűnik, hogy most már kezdett kínos lenni a, hát nem is tudom, az igazságszolgáltatásnak, nem, az nem, a nyomozóknak, a rendőrségnek, az államnak. Ki tudja, hogy működik ez a rendszer, van egy olyan érzésem, hogy nem úgy, ahogy kéne, de ugyanis ma reggel nagy erőkkel több helyszínen akcióznak a nyomozók a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Hát ez pedig ez egy elég régi sztori, nem? Elég lassan igen, jutottak nekem, el idáig. Nekem ez azt mutatja, hogy ez tényleg most már kezd ráigni akkor annyira a kormányra, hogy... Vagy annyira nagy, hogy egyszerűen nem tudják eltusolni, ugye a Völner Shadow volt olyan, hogy ott valami kis embert kezdtek el lehallgatni és eljutottak ugye a Völnerig, meg a Shadowig, és ott volt, az mondták, hogy próbálták volna eltusolni, de egyszerűen egyre feljebb jutott a sztori, és így a palackból a szellem az elszabadult. Hát mondjuk ott is érdekes módon egy ponton viszont megállt, tehát hogy ki az az Ádám, Barbara és Tóni, ugye? Hát ugye mondta az ügyészség, hogy nyilván tudják ki az. De hát az, hogy oda van írva. Mondjuk az, hogy behívják őket meghallgatásra, az már... nem lehet, ugye? No, hát hiszen csak most megvannak jelölve, hogy találkoztak. Szóval ez szerintem van néha, hogy így úgy tűnik, hogy úristen, valami nagyon kibukott, valami nagy ügy, és valahogy odáig csak nem jutunk el. Hát nem tudom, ugye azért hallottuk, hogy az igazságügyi miniszterről egy hangfelvételt emlékszem, amikor arról beszélt, hogy például ez a Tony kihúzta a saját nevét az ügyészség iratokból, de az ügyészség azt mondta, hogy ez lehetetlen. Úgyhogy az ügyészség kinyomozta magát, és az ügyészség szerint ez lehetetlen. De tudják, ez a Rogán, vagy nem a Rogán, bocsánat, ki ez Tony. A Tony, Barbara és Ádám, de hát nem tudnak vele mit kezdeni, hiszen úgy látszik, már nincs bent az iratokba. Na mindegy, ez a palack, vagy mi az, ez a szellem viszont már kibújt a palackból, úgyhogy most már, hát meggondolom, akkor volt egy olyan társadalmi nyomás is, hogy ezt nem tudták hova kenni a szart. Ugye gondolom, ezt megpróbálták Juhász Péter párra kenni az egészet, meg hogy nincs gyerek, most már van gyerek, most már igazából az egész javítóintézetben csak ilyen borzasztó emberek dolgoztak, úgy tűnik, tisztelt a kivételnek, de hát gondolom, aki, hogyha volt kivétel, akkor az jelentgetett, akkor ott meg valahol eltűnt. Úgyhogy elkezdtek akciózni a rendőrök. Kérdés, hogy miért kellett ez Juhász Péternek, nem Pálnak, hanem a politikus, most már inkább blogger, vagy hát nem is tudom, hogy nevezzem. Igen. Podcaster, youtuber Juhász Péternek, hát ugye neki küldenek folyamatosan áldozatok, szakemberek, folyamatosan küldenek nekik, neki milyen infókat, anyagokat, és hát ezek buknak ki egyre jobban. Kérdés, hogy a kibaszott rendőrség, nyomozók, ügyészség, mi a fasz csináltak az utóbbi fél évben, hogy ezt most jutottak el idáig? Hát szerintem is ez a legnagyobb kérdés. Hát ma elkezdték. Még hány megbízott igazgatóra vártak volna, hogy végre megtörténjen valami? Ki tudja, és mikor találnak végre egy olyan igazgatót, aki esetleg nem taposott gyerekek nyakán, vagy nem erőszakolt gyerekeket. Igen. Talán ilyen is van. Amúgy ez annyira traumatikus lehet azoknak, akik most is ott él. Tehát ez egy működő intézmény. Én értem, hogy egy javítóintézet, de akkor is megérdemlik, hogy meg főleg, tehát, hogy hogyan tudna javulni az életed, meg egy kiegyensúlyozottabb. A neve az, hogy javító, nem az, hogy büntetőintézet. Hogyha itt jó szakemberek lennének, akkor azt gondolnám, hogy valószínűleg nehéz sorsból jött fiataloknak kellene valami egészségesebb jövőnek a körülményeit megteremteni. Hát és igen. Most például, ha abba belegondolok, hogy ilyenek történnek, nem tudom, hanyadjára jönnek ki a rendőrök, nem tudom, milyen sztorik buknak ki, és így ott kell maradnod, és nincs választásod, mert nyilván ez egy javítóintézet, az, ami egészen szívszorító egyébként. Mondjuk legalább most már talán akkor nincsenek legalább erőszak ok, meg hát akkor verések. Is ott vagy abban a térben. Jó, értem, de hogy legalább tehát legalább ilyen visszaélések nincsenek most már, mert gondolom legalább itt nem csinálnak még ilyen dolgokat. De hogy én annyira azt érzem, hogy ilyenkor az egész helyet be kéne zárni, és valami normálisabb körülményeket biztosítani. Hát ezt ugye a szociális kiadásokra sajnos nem jutott pénz, hiszen a pénz nem oldja meg. Tudod, mi oldja meg? Például ugye volt a saláta törvény, ami ezeket a problémákat próbálta is kezelni, hát hogy rendőrök meg büntetésvégrehajtókat rendelnek ki. Yeah. Ilyen intézményekbe. Egy gyermek otthonban teljesen normális, hogy rendőrök járőröznek, hogy nem tudom, ne verjenek meg, vagy ne vigyenek el téged prostituáltnak, vagy ne zaklassanak. Szörnyű. Egyszerűen nem tudnak ezzel mit kezdeni. Ez gyönyörű szép leírat az országnak is. És tényleg az basz fel, hogy ez egy javítóintézet. Egy gyerek persze bűnözik, mert rossz sorsban, vagy valami történt vele, vagy egyszerűen gonosz, biztos van ilyen is, de persze. A legtöbb nem az. Itt lenne egy kemény munka, hogy valami perspektívát mutassunk, nem tudom, oktassuk, empátiát mutassunk fele, tehát javítsuk, ugye a javítóintézetnek ezen a lényege, legalábbis valamikor ez volt, most már úgy látszik nem ez, és egyszerűen csak egy ilyen undorító kígyófészek az egész, ahol kihasználják ezeket a gyerekeket. Hát, és akit nem használnak ki, azt is szétraumatizálják, mert végignézheti, ahogyan a társaival ez történik. Hogyha egy gyereket szexuálisan zaklattak, jelented a nevelőnek, és utána a nevelő elmondja annak, aki téged kihasznált, és az meg felbújtja a többi ott lakót, hogy verjenek meg, hát ez mint valami borzasztó nyomorú dráma, igen. És ez a valóság, az a baj. Na, de hallgassuk meg a miniszterelnök urat, ugye régen szóba került ez a Szőlő utca, biztos mondott jókat. Ugye szerdán az igazságügyi miniszter nyilvánosságra hozta a Szőlő utcai ügyben készült jelentést, ami cáfolja a vádakat, és kiderül belőle az is, hogy a kormányzati szereplőket vádlóknak semmilyen bizonyítékuk nem volt, amikor megfogalmazták ezeket a vádakat. Ennek ellenére többen továbbra is ezt is sejtetik. Mi lehet ennek az oka, hogy látja ezt az ügyet? Sejtetik. Valóban van egy álhír botránya az asztalon, amely a Szőlő utcához kötődik, szegény szőlő utcai lakosok, nem irigylem őket. Szőlő utcában egy börtön van. Ezt javítóintézetnek hívják hivatalosan, de valójában az a fiatalkorúak börtene. De miért hívják javítóintézetnek? Viktor. Nem az a lényeg, hogy büntessen, hanem hogy visszaintegráljon a társadalomba, gondolom. Tehát most arra akar mutatni, hogy ez egy börtön, úgyhogy igazából nyugodtan lehessen úgy bánni a ott lakókkal. Hát erre játszik rá a magyar társadalomnak arra az előítéletére, hogy aki elkövetett valami rosszat, az nem érdemli meg, hogy utána együtt érezzük vele. Ez nagyon empatikus lett az embertől. Hát végülis a gyerekekről van szó, na hallgassuk tovább. Bűnelkövetőknek a börtene. az történt ebben a intézményben, hogy ennek a vezetője az nőket futtatott, prostituáltakat. Ennek semmi köze az intézményhez. Mármint az intézményhez, intézményben őrzött és ott fogva tartott fiúgyerekekhez. És egy most földerítendő, bonyolult rendszerben, valószínűleg külföldi szálakat is magába foglaló rendszerben elkezdődött egy... MI6 a fölépítése, miszerint itt egy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elérnének a kormányig. Hát figyú, Viktor, az van, mindkiderült ez igaz, ez a külföldi rágalom hadjárat, ami történt. Hát a kormányig még nem tudjuk, hogy elérre, de... A kormányig nem tudjuk, és valószínűleg nem is fogjuk tudni áprilisig. Bízok annyira a nyomozóhatóságokba és ügyészségekbe, hogy ez nem fog megtörténni, hiába minden erőfeszítés, tisztelt az ott dolgozó embernek, aki megpróbálja nem tudom, ezekbe a vizekbe elvickelni. Amúgy nyilván rossz lehet a Szőlő utcaiaknak, hogy ilyen kontextusba kerül az utcanevük a hírekbe, de ugye hát ő felelős azért, hogy ez történik. Hát meg ahelyett, hogy így cinikusan nevet rajta. Hát azt gondolnám, hogy az Orbánnak, ugye minden nap gondolom kap ilyen titkos jelentéseket az országról, a világról. Igen, minden reggel van ilyen briefingje. Tehát hogy mondta is. Én úgy gondolom, hogy ők azért tudták, hogy mi történt itt. Biztos vagyok benne, hogy amint ez a botrány kitört, ő másnap mindenről tudott. Úgy gondolom. Tehát, hogy nekik ez nem volt egy újdonság, hogy ez meg... Ha a Juhász Péter youtuber tudta, akkor valószínűleg az Orbán is tudta. Akkor viszont az van, hogy itt egyértelműen hazudott ez az ember, hiszen most már mindannyian tudjuk, hogy ezek a visszaélések szexuális, kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések megtörténtek. Orbán Viktor hazudta. Jézusom, hogy tud így ülni az Ádám? A lényeg, hogy az Orbán hazudott. Megint hazudott. Mindig hazudik, de ez most megint megtörtént. Reggel, délben, meg este. Igen. Úgyhogy ráadásul egy ilyen ügyben, ami azért tényleg egy ilyen társadalmi norma lehetne, hogy gyerekek elleni erőszak ne történjen, főleg ne ugye állami intézményekbe, de egyébként sehol se. De hát erre csak azt tudja mondani, hogy miszlikbe tépné őket, meg kinyomná szemüket. De sajnos más nem tud tenni. Ugye pénzt nem lehet oda küldeni, hogy nevelők legyenek, vagy hogy ez a integráció ez működjön. Hát, hogy jobb emberek akarjanak nevelők. Igen. Ugye csak sebb tapasztunk rátenni, hogy egy kérdévet kiküldünk, hogy buzi a nevelő, meg mit tudom én, nézettem már pornót, meg nem meg lecsukták Juhász Pétert, érted? Mármint, hogy azt, aki föltárja ezeket. Ugye volt egy ilyen nap, amikor bevitték. Hát, tanú. Jó. Kihallgatták. Jó, de bocs. Igen. Ja, meg igen, jó, az igazsági miniszter igen. Kiadott egy jelentést, hogy hát nem arról, hogy gyerekeket erőszakoltak ebbe az intézetben, hanem arról, hogy nem erőszakoltak gyerekeket, és hogy amúgy meg az MI6, meg a Rocker Zsolti, meg a tudom is én kik vannak e mögött, hogy mögött az álhír mögött. Hát ez nem volt egy álhír, úgyhogy várom a következő jelentést. Puha faszú Tuzson Bence, hogy Oszitól idézzek. Remélem még egyszer el lehet kapni áprilisig azt a nyomorultat, hogy akkor tud-e valami mást is kejteni a száján. Na mivel zárjuk le? Ugye a Mentzert elkapta Gulyás Márton a DPK találkozón Kecskeméten, és megkérdezte, hogyha a Gulyás, vagy hát a Partizán csinálna egy ilyen vitát a helyi Tiszás jelölttel, akkor a Mentzer részt venne. Óvatosan fogalmazott a Mentzer, azt mondta, hogy elgondolkozik rajta, de most már tegnap 10:30-kor azt mondta, hogy elgondolkozott is. Megfontolta, benne van. Így van, és tisztelettel tájékoztatja a nyilvánosság... Tisztelettel tájékoztatom, hogy örömmel vállalom. Viccesen. Nagyon modoros, igen. Szerintem ebben az érdekes ebben a posztban, egyrészt én nem tudom, hogy hányszor kapott az összes fideszes politikus különböző felkéréseket korábban is, független szerkesztőségektől, beleértve a Partizán, nem nagyon voltak lelkesek a legtöbben. Valószínűleg ez is egy újabb jel ezzel kapcsolatban szerintem. A másik része meg az, hogy nagyon-nagyon sok, hát nem nagyon-nagyon sok, de egyre több ilyen személyes találkozást kell vállalniuk választópolgárokkal, tehát hogy Mentzer is erről kommunikál másrészt meg ebben a posztban, hogy ő mekkora fórumosdit csinál mostanában, és ez szerintem mind tényleg annak a jele, hogy egy új politikai helyzet van ebben a kampányban ahhoz képest, amit 4 évvel ezelőtt megéltünk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, ugye a Magyar Péter erre válaszolt. Igen, Magyar Péter reagált. Na mit szólsz a 3 feltételéhez? Jó, tehát akkor olvassuk el, mi történt. Azt mondta Magyar Péter, hogy a 106 képviselőt örömmel vitázik, de ugye ez az kell, hogy a 106 jelöltjét megnevezze a Fidesz, vagy hát a maffia kormány tisztességes nevén. Amúgy szerintem ez oké, ez a feltétel. Hát igen, nehéz vitázni, úgyhogy nincs meg a 106 jelölt. A második, hogy Orbán Viktor is álljon ki egy miniszterelnöki vitára. Hát ezt nehéz ezt kihúzni Magyarország történetek leggyávább miniszterelnökéből, de bízok abban, hogy lesznek olyan számok. Ha ez sikerülne a Tiszának, az brutális siker lenne. Igen, azért Viktorban látszik, hogy nehezen tud improvizálni most már. Régen lehet, hogy voltak ilyen képességei, bár hát nem a Gyurcsány ellen pont nem nagyon jó vita teljesítménye. Nincs, nem, igazából. Nem. A mérlege nem jó. A mérlege nem jó, és ugye amikor Róna Jégon, hát hogy mondjam, vattacukor boxkesztyűkkel megcsapkodta az arcát, akkor is... Példát vehetne a Trumpról, Orbán Viktor. Hogy? Ja, így elkezd fake news-ozni? Nem, hát csak hogy legalább kell vitezni. Tehát, hogy ja, a Trump... Hát ott kicsit más jogállami keretek voltak Amerikában. Nem? Hát, de hogy szerintem nem. Tehát, hogy szerintem, hogyha nem lett volna érdekében, vagy mit tudom én, akkor ő se fel. Szóval nem, a Kamala Harris-szel már nem vitázott, a Joe Biden nem vitázott. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilván ott se az van, hogy ez egy garantált dolog, Donald Trump kiállt vitázni. És ha már ő itt a nagy inspiráció. Szeret. Hát igen. Már kiállt vitázni a demens bácsi ellen. Az már a demokraták hibája, hogy őt tudták kiállítani, de szerintem például ez egy olyan húzás lenne Orbán Viktor részéről, ami hogyha jól sül, akkor szerintem viszont hozhat, mert akkor elhallgattatna egy biztos, csomó biztos, hogy kritikust. Hozhat, de én nem tudom elképzelni, hogy hozna. Tehát, hogy annyira rossz számaik vannak az utóbbi 15 évről, és főleg az utóbbi 3-4 évről, amit így nem nagyon tudsz kimagyarázni. És hogyha ezekből biztos felkészül... Biztos lehet válogatni jókat is azért. Lehet, csak hogyha felkészül a Magyar Péter, és azokat a számokat elmondja, ami a mindennapi embert zavarja, onnan azért nehéz kivonaglani. És szerintem nem a számokon múlna amúgy. Jó, csak a tényeken. Szerintem nem. Szerintem pont ez van, hogy egy ilyen tévévita, vagy online csatornás vita is annyira ilyen hangulatokon, érzeteken, odaszólásokon, nem tudom, dramaturgián. Oké, átfogalmazom. Átfogalmazom, a miniszterelnöki tévévita az az országról szól. Igen. És ebben nagyon gyenge az Orbán. Bármelyik utóbbi években a beszédét megnézed, igen. Világpolitika, aha. Kína, hogy mit csinál, Trump elnök úr, mit csinál, patrióták, Brüsszel, Nyugat, Kelet, Észak-Dél. És amikor ugye a hazai helyzetről kell beszélni, akkor meg így, ja, a családtámogatás, meg mit tudom én, nők, eszjelentesége. Szegényekkel nem foglalkozik, igen, tehát, nem hogy így, foglalkozik. Hogy így nem, a Szilárd nem érdekli. Látszik, hogy nem érdekli. Amúgy ő megy a világpolitikába, csinálja dolgait, csak most már ugye ég mögött a hátország, és akkor vissza kellett jönnie ezzel is foglalkozni, viszont nem tud, hiszen ezt hagyta lerohasztani a ilyen Lázárokra, Rogánokra és a többi kutyára. Szerintem amúgy van funkciója a világpolitikai megfejtéseknek. Van, de egy miniszterelnöki vitába azt gondolom, nem, hogy 80%-ban arról van szó, hogy áll az ország, mi a tervük az országgal, mi a víziójuk, miért, és akkor itt viszont ez már a mindennapi ember érzetére hat, hogy nem működik semmi, igen, szinte. És ebbe viszont a Magyar Péter nagyon könnyen meg tudja fogni az Orbán Viktort, és egyébként nem hiába nem áll Orbán Viktor, eddig nem is kellett, de hogyha akkora nagy agy lenne, mint ahogy eladják, mármint, hogy nagy agy, ebbe biztos vagyok, jó politikus, de hát, hogyha akkora... Hát, csak a show miatt megcsinálja a, igen, tehát, hogy simán kiáltott volna hát még a Márki-Zay ellen szerintem nehéz, nem lett volna, de kik voltak előtt, ilyen Mesterházi Attila, meg a faszom. Karácsony Gergő, igen. Na mindegy, szóval, hogy ott azért szerintem ott azért diadalt is arathatott volna, de még ott sem mert kiállni, hiszen gyáva, hiszen tudja, hogy nem túl jó ebben. Na és mi volt a harmadik? A Fidesz jelöltjei vállalják, hogy támogatják az utóbbi 20 évben a gyermekvédelemben nevelkedő szerencsétlen sorsú gyerekek ellen elkövetett lelki és fizikai abúzusok nyilvános kivizsgálását. Hát igen, ez most ez annyi a bajom, mármint egyetértek vele, hogy ez így furcsán így belett emelve. Mert az, hogy legyen meg a 106 jelölt és Orbán is álljon ki, az a vitához tartozik. Ez meg ilyen out of context, behúzunk még valamit. Hát most ez a napirendi állítás jó, a Tiszának, ugye ők bemutattak egy gyereket, aki ilyen dolgokon ment át, szóval szerintem olyan szempontból okos, hogy görgeti tovább a saját. Hát meg ugye ezzel nehéz, tehát hogy most erre nem tudja azt mondani egy fideszes előtt, hogy én nem támogatom. Igen. Vagy a Fidesz nem mondhatja azt, hogy hát az Orbán kiáll, megvan a 106 jelölt, de nincs az az Isten bazd meg, hogy mi ezt kinyomozzuk nyilvánosan, ezt hogy kivizsgáljuk, hogy mi történt itt a gyerekvédelemben. Úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy azért kevés vita lesz. Vagy hát ugye attól függ, mennyi rég a ház. De akkor meg lehet a Magyar Péterék mondják azt, hogy hát nem teljesen három feltétel is azért nem lesz. Hiszen nem, akkor nem. Már nekik nem. Én nagyon örülnék annyira a helyi jelölti vitáknak is, meg nagyon örülnék lista vezetői vitának. Igen, én most már nagyon megnézném, és az biztos, hogy egy de nem tudom, ha lesz, akkor később lesz. Hát az a választás előtt egy-két héttel tudom elképzelni. Igen. Én nagyon örülnék. Szerintem az a vita a demokráciánk alapja. Ahogy a mit? bemutatni? Igen, nem most, de máskor. De hogy én nagyon szeretem, én sokat elmond egy emberről, hogy hogyan tud vitázni, hogyan tud érvelni, hogyan tud felülkerekedni esetleg, vagy meggyőzni a másikat. Szóval a viták most már szerintem nem olyanok az ilyen politikusi viták, hogy tényleg bármi esélye lenne bárkinek a meggyőzésére, sőt még a közönség soraiban is szerintem nagyon limitált lenne azoknak a akik nyitottak köre, erre. Akik meggyőzhetőek, vagy átbillenthetőek, de szerintem szóval az ilyen kulturális, vagy szórakoztató, vagy figyelmünket bíró része is önmagában érdekes, hogy hogyan beszélünk a közös ügyeinkről, ebbere így egy példát mutat, vagy egy tükör is lehet arra, hogy miben van a magyar társadalom, és így gyakorlatilag szembesülni se tudunk azzal, hogy a vezetőink mit gondolnak, hogyan beszélnek dolgokról. Hát igen, ez nem történik majd. És tényleg az, hogy a vita az ilyen Facebook posztokon, meg ilyen mindenki a saját hülye médiánk elmondja, hogy a másik az hülye, én meg okos vagyok, ez nagyon szánalmas, illetve hát, hogy mennyire nyitott, azért arra emlékszünk a, nem tudom, pár héttel ezelőtt DPK-ra, amikor a TV2 srác olyanokat kérdezett, nem tudom, hogy ez neki egy lázadása volt-e, vagy szándékos. És a következőre hoztak is valakit, aki diplomataként a magyar állam alkalmazásában áll. Nem, következőnek, hogy annyira egy helyi újságot hoztak, ugye az, ő semmit nem kérdezett, ja, most és utána jött a Csiszár. Ja, tele. Hogy nem tudom, hogy a Váci Gergő talán ő volt az, hogy, igen, hogy az egy lázadás volt, vagy az is előre megfontolt, az biztos, hogy a közönség kurvára nem volt rávevő. Igen. Tehát, amikor bekiabálnak, hogy milyen kérdés ez, amikor teljesen jó kérdést tett föl, csak olyat, amit talán az Orbánnak kellemetlen. Az Orbán jobban kezelte, mint a közönség. Igen, hogy ez az agyi szint, hogy semennyire nem akarják, hogy számon kérhető legyen a vezető, a politikus, hanem egyszerűen tényleg ez már egy ilyen szekta, és a szektársadás valószínűleg minden oldalon jelen van, de hogy hát srácok, nem így kéne működni, igenis kérdezzék meg kemény dolgokra a Magyar Pétert is, meg az Orbán Viktort is, és feleljenek, ha már ugye indulnak azért, hogy az országot vezessék, és vitázzanak is, vitázzatok gyerekek, Viktor, vedd fel a gúnyát, húzd fel a gumicsizmát, te gyáva ember, és állj ki vitázni. Írjátok meg, hogy mi miről vitázzunk legközelebb a Barnával. Ó, igen. Igen. Már nem tudom, leszek-e még idén, de majd meglátjuk. Ki tudja, majd vitázunk erről. Legyen vita, srácok, és nyomozzátok ki, mi volt itt a magyar gyermekvédelemben. Én emellett, ezzel lezárnám. Álljál ki vitázni, hiszen az egy jó felemelő dolog lenne, hogy minden idők leggyávább magyar miniszterelnöke összeszedi a bátorságát, és kiáll vitázni 20 év után. Az egy ilyen karakterfejlődés lenne, nem? Kell mondani dolgokat? Iratkozzatok föl, igen. Köszönjük, hogy ma velünk tartottatok. Figyelj, beszéltünk gazdaságról, voltak szexi csepeli kohászok. Vegyetek könyvet, vegyetek pulcsit, mit kell mondani? Ja, igen, kopaszcsimpász.hu lehet ilyen dolgokat venni. Kövessetek be engem is. Ja, igen. Kövessétek be a Brunyapestet. Igen, Brunyapesten olvashatjátok a csúnya Budapest dolgokat. Van ugye ipon kosárkódunk is, amit használjátok. Jó van, ez így kosárkód, ezzel minket támogattok. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?